حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال اکھیڑنے والی، دانتوں کو بتکلف کشادہ کرنے والی اور رنگ بھروانے والی عورتوں پر لعنت کرتے سنا ہے، جو اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5111۔